खेल कोई मौत नहीं जो वापस नहीं आ सकता। ऐसे तड़पा तड़पा के मारूंगा तुझे कि दोबारा जन्म लेने से इनकार कर देगा। हमारे गिरेबान पर हाथ डालने का अंजाम। हाँ, अब हम तेरे खानदान का गिरेबान फाड़ेंगे। वो जो तेरी खूबसूरत भाभी है ना, रोज उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगे हम। कपूर भैया, रास्ता दो। Some.